di pena di miskinya tu lo ta minju dango o fasin lembra di nya morta tu di alma tu perdingo. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się środa, 4 lutego, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Związkowcy zapewniają, że nie mają nic wspólnego z burdami, do których doszło przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przewalutowanie i dwa kredyty to propozycja KNF-u dla frankowiczów. Banki będą liczyć, czy to im się opłaca. Zamiast kolorowych papierków, prawdziwe pieniądze w popularnej grze Monopoly. Policji udało się zapanować nad agresywnym tłumem, który próbował wedrzeć się do siedziby Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wczoraj na pół godziny przed planowanym rozpoczęciem negocjacji zebrało się tam ponad 1000 osób. Część z nich zaatakowała policję. Ta odpowiedziała między innymi strzałami z broni gładkolufowej. Według policji jedna osoba została ranna, zatrzymano 10 demonstrantów. W związku z tym, co działo się na zewnątrz, negocjacje związkowców z zarządem JSW rozpoczęły się z ponad dwugodzinnym opóźnieniem. Mediator w tym sporze były wicepremier i minister pracy Longin Komołowski mówi, że jest przyzwyczajony do tego typu sytuacji. Brałem w tylu negocjacjach udział, że różnie to wyglądało, więc ja jakby do tego nie przykładałem większej wagi. No, strony jak mają problemy, prezentują te problemy w różny sposób, więc trzeba też zrozumieć to. A rzecznik sztabu protestacyjno-strajkowego Piotr Szareda podkreśla, że związki zawodowe całkowicie odcinają się od tego, co działo się wieczorem. Żadna ze stron organizacji związkowych nie organizowała dzisiaj tej pikiety, czy manifestacji, czy tych rozruchów pod Jastrzębską Spółką Węglową. Co staje się za budynkiem? Naprawdę to nie jest inspiracja strony związkowej. Są pewnie górnicy, ale nie górnicy rzucają petardami, nie górnicy rzucają butelkami. Wcześniej policja podała, że wśród zatrzymanych demonstrantów są górnicy. W tej chwili budynek JSW jest otoczony kordonem policji, jest spokojnie. Jest nowa oferta dla zadłużonych we frankach szwajcarskich. Komisja Nadzoru Finansowego ma następującą propozycję. Kredyt hipoteczny będzie można przeliczyć na złote po kursie, jaki obowiązywał wtedy, kiedy go zaciągano. Różnica między tak przeliczonym zadłużeniem a obecnym trafiałaby na nowy kredyt niezabezpieczony hipoteką. Klient miałby spłacić tylko połowę tej kwoty, resztę wziąłby na siebie bank. Przyjęliśmy, że oprocentowanie kredytu niezabezpieczonego hipotecznie wynosić będzie 1% i będzie stałe. Szef Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak dodaje, że termin spłaty kredytu wynikającego z umocnienia franka byłby taki sam jak kredytu hipotecznego. Jest jednak jeden warunek przewalutowania. Pokrycie przez kredytobiorcę różnicy, jaka występuje pomiędzy sumą dotychczasowych rat spłaty, a sumą, jaką musiałby zapłacić, gdyby posiadał kredyt w złotych. KNF szacuje, że realizacja takiego pomysłu kosztowałaby banki łącznie 25 miliardów rozłożone na kilkanaście lat. W piątek ta propozycja ma być dyskutowana z szefami banków. Na razie prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz mówi, że propozycję Komisji Nadzoru Finansowego trzeba dokładnie przeliczyć. Mogą tu wystąpić różne sytuacje, gdy chodzi o kurs franka szwajcarskiego. Żebyśmy uniknęli sytuacji, w której namawiamy ludzi do przeprowadzenia pewnej operacji, w której oni biorą na siebie część odpowiedzialności finansowej, ale po pewnym czasie okazuje się, że wychodzą na tym no nie najlepiej. Przedstawiciel środowiska bankowego uważa, że ryzyko powinno być podzielone nie tylko na kredytobiorców i banki, ale także Narodowy Bank Polski, państwo i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Bo jeśli zawiodły jakieś mechanizmy, to zawiodła także cała sieć bezpieczeństwa systemu finansowego. A kurs franka według NBP to 3,98. Już nie tylko instalacja odpowiednich programów komputerowych, czy też ostrożne korzystanie z internetu. Teraz przed atakiem hakerów można się też ubezpieczyć. Na rynku zaczynają się już pojawiać specjalne polisy od cyberprzestępczości, ale na razie to oferta tylko dla firm. Tematem zajął się nasz reporter Mariusz Krzemiński. O tym, jakie szkody może wyrządzić atak hakerski, przekonały się w zeszłym roku takie potęgi jak Sony czy sieć handlowa Target. Obie firmy straciły nie tylko pieniądze, ale też zaufanie klientów. Teraz polskie firmy będą mogły się ubezpieczyć od takiego zdarzenia, mówi Dominik Stachiewicz z firmy Donoria, zajmującej się doradztwem ubezpieczeniowym. Zabezpiecza instytucję, która została narażona na utratę danych, niezależnie czy poprzez atak z zewnątrz, jakiś hakerski, czy działania z wewnątrz spółki. Ubezpieczenie będzie jednak możliwe po spełnieniu konkretnych warunków, podkreśla Rafał Jaczyński z PricewaterhouseCoopers. Żaden ubezpieczyciel nie ubezpieczy samochodu, który nie ma alarmu, zamku, immobilizera. Tak samo w przypadku firm. Firma, która nie spełnia podstawowych standardów, po prostu nie zostanie ubezpieczona. Niestety, na razie takie polisy są przeznaczone jedynie dla firm, dodaje Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Odszkodowanie odnosi się do wartości laptopa jako urządzenia, a nie na przykład do wartości intelektualnej tego, co było na laptopie. A każdego dnia hakerzy przeprowadzają średnio około 120 tysięcy ataków. A w ciągu roku światowe koncerny tracą na przez cyberataki nawet kilkaset miliardów dolarów. Producent bardzo popularnej gry Monopoly postanowił w związku ze swoim jubileuszem przygotować niespodziankę dla klientów we Francji. Monopoly obchodzi w tym roku 80 lat, więc producent przygotował 80 pudełek z grą, w których znajdują się prawdziwe banknoty. W większości od 150 do 300 euro, ale w jednym ponad 20,5 tysiąca euro. Pudełka częściowo zostaną sprzedane przez internet, inne zostały już rozwiezione do sklepów i umieszczono je w pobliżu kas, bo istnieją obawy, że klienci będą chcieli sprawdzić, jakie banknoty znajdują się w środku. Tej nocy wszędzie mróz, w Zakopanem nawet minus 11, w Krakowie minus 8, w Przemyślu, Suwałkach minus 7, w Lublinie, Szczecinie minus 5, w innych miejscach od minus 3 do minus 4. W ciągu dnia trochę chmur, trochę słońca, przelotne opady śniegu, na południu do minus 3 stopni, w większości regionów od 0 do plus 2. Trójka. Program trzeci. Thank you. Powiew wiatru gasi płomień i nagle pokój zalewa światło księżyca. Całe piękno było wokół mnie, ale odgradzał mnie od niego płomyk świecy. Owo małe światełko nie pozwalało dotrzeć do mnie pięknemu, wielkiemu światłu księżyca. Codzienne życie pełne jest małych światełek, które nie pozwalają nam dostrzec wielkiego światła. Na trzecią stronę księżyca zapraszają Państwa realizująca audycję Elżbieta Różycka i autorzy Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Dobry wieczór. trzecią stronę Księżyca otworzyła grupa The Sisters of Mercy, Lucretia My Reflection, utwór pochodzący z naszej trójkowej płyty tygodnia, albumu poświęconego dziennikarzowi jakże bardzo związanemu z nocnymi audycjami muzycznymi w programie trzecim. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Na tym wydawnictwie znajdą Państwo m.in. takie zespoły jak grający przed chwilą The Sisters of Mercy, Lacrimosa, Galahad, Collage, Kloster Kellera, Merillion. No a na zakończenie wszystkiego utwór, którym Tomasz pożegnał się ze słuchaczami w nocy z 11 na 12 grudnia 1999 roku, Camel i Stationary Traveler. W dzisiejszej audycji pojawi się jeszcze jeden zespół przez Tomka ceniony. Mam na myśli Dajne Lakajen. Będziemy mieli zaproszenia na ich warszawski koncert oraz na krakowski występ Laibacha. A co poza tym, kilka minut po godzinie pierwszej obszerna sekcja polska. Po godzinie drugiej sprawdzimy, czy DJ Luna jest na posterunku, a w ostatniej części naszego spaceru po trzeciej stronie dojdziemy do Coverlandu. W trakcie styczniowej przechadzki drogę wskazywała nam pieśń Everyone is Dark w wykonaniu New Canyons. Przypomnijmy sobie ten utwór. W lutym będzie nam towarzyszył artysta, który w maju zamelduje się w Krakowie i Warszawie. Midzior. Are We Connected i Midzior to nasza pieśń księżycowa tej nocy. Przypomnę, słuchają Państwo w programie trzecim Trzeciej Strony Księżyca, audycji, która pojawia się zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni. Będziemy do godziny czwartej wspólnie słuchali muzyki. Zapraszamy Państwa do kontaktu z pokładem statku TSK. Mam nadzieję, że wszyscy już są podłączeni. pełnia@polskieradio.pl. Zachęcamy również do meldowania się za pośrednictwem facebookowej strony Panna Anna i przyjaciele Trzeciej Strony Księżyca. Facebook trojka.tsk, jak również oficjalna strona sympatyków tejże audycji www.tsk.trojka.info. To są miejsca, które na pewno należy odwiedzić. A zespół, który na pewno należy znać, nazywa się Agent Sidegrinder. I'll look within to catch the hood. I'll look Po bardzo dobrym przyjęciu przez Państwa kompozycji zapowiadającej nowy album grupy Agent Sidegrinder, który jest zapowiadany na ten rok. Mam na myśli kompozycję This Is Us, która była jedną z pieśni księżycowych 2014 roku. Postanowiliśmy sięgnąć po płytę, która w Szwecji była uznana za najlepszy synth-popowy album w 2012 i otrzymała szwedzką nagrodę Manifest Award. Hard War, tak jest zatytułowane trzecie wydawnictwo Szwedów pochodzących z Sztokholmu. Ciekawostką jest, że będzie można ich wysłuchać również w tym roku na żywo. Ci wszyscy, którzy udadzą się na największy festiwal z muzyką księżycową, czyli Wave Gothic Treffen, poznają tych panów zapewne osobiście. My chcielibyśmy jeszcze jedną kompozycję przedstawić. Tym razem będą wspomagani przez Henrika de la Cour. Wolf Hour. I've heard a rumor resting deeply at the bottom, speaking harshly. Giving lectures, filling glasses, counting counters, shifting hours. It's in the movement, in the action, see the colors, fix your visions. So give your voices, feel the shivers, punch the mirror, let your birth. It's in the blueprint, in the instinct, it's an echo speaking clearly. So pick your makeup, feel the moment, punch the mirror, that's your birth. I call you, walk with me, I call on you. This city. A solid soul, as long as I call you. take me on. I'm down here at the foot of your staircase. I know that he's still sleeping. I know that he's still dreaming. Please wake him. There's so much to say. Srebrne rzeki miast płyną pod palcami nocy. Księżyc cicho zanurza dłonie w sny ulic otulone mrokiem. Szeleszczą lamp martwych lśnienia, w szybie odbił się twój sen. Szeleszczą lamp martwych lśnienia, szelesty kołyszą skrzydłami cię. Spływają marzenia śpiących cicho po drżących niciach pajęczych. W szklance odbił się twój sen, a we śnie odbija się księżyc. To pani Marta za pośrednictwem trzeciej strony księżyca i naszego profilu facebookowego. Panna Anna państwa zachęcała niegdyś do publikowania zdjęć księżyca w pełni. Zdjęcia, które państwo publikują, są niesamowite, naprawdę. Bardzo popularne jest to zajęcie, robienie zdjęć, dzielenie się nimi ze słuchaczami. I pomyśleliśmy, że być może również księżyc w jakiś sposób spróbuje państwa zastymulować do tworzenia poezji, do pisania słów, ewentualnie wyszukiwania wierszy, które państwu się kojarzą z pełnią księżyca, z księżycem i szczególnie się podobają. A muzycznie? Muzycznie panowie, którzy są zainspirowani twórczością Edgara Allana Poe, czy chociażby Lovecrafta, pochodzą z Detroit, nazywają się Ritual Howls. Przed chwileczką Take Me Up, a teraz przed nami już kompozycja Helm. To jest płyta wydana 30 września 2014 roku. Jest drugim krążkiem w ich karierze. I wśród nowości płytowych mamy dla Państwa jeszcze jedną zaległość z końcówki 2014 roku, a konkretnie z 24 listopada. Piąty album w dorobku formacji NFD. Nasz dobry znajomy Tony Pettit i mózg całego przedsięwzięcia, aktualny mózg całego przedsięwzięcia, Peter Bob White. Płyta zatytułowana Waking the Dead, 10 kompozycji, a pod numerem 9 ukrywa się The Silence of the Angels. pełnia@polskieradio.pl. To adres, który w tej chwili Państwu się przyda, a przynajmniej tym, którzy chcieliby się wybrać na koncert grupy Laibach do Krakowa 25 marca do klubu Fabryka, wcześniej Jordan Rain przed formacją Laibach. Dzień później grupa Laibach będzie w Warszawie w Palladium 26 marca, to będzie czwartek. No jeżeli koncert będzie tak dobry jak ten w Łodzi na Sound Edit, to na pewno będą wrażenia murowane. Za chwilę kompozycja, która w Łodzi na koncercie została wykonana. Kompozycja, w której wspomaga grupę i obok wokalisty Milana śpiewa jeszcze jeden pan. Wystarczy, że ktoś z Państwa napisze imię i nazwisko tego pana, albo z jakim zespołem powinniśmy go kojarzyć. Niezależnie, albo imię i nazwisko, albo nazwę zespołu. I pierwsza osoba, która pod adresem pełnia@polskieradio.pl przyśle imię i nazwisko, ewentualnie nazwę zespołu, otrzyma od nas wejściówkę na krakowski koncert grupy Laibach. Kto obok Milana śpiewa w tej kompozycji? Nie złamie wolnych żadna klejska, nie strwoży śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lód. From a youthful